Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sławosz Uznański-Wiśniewski kończy misję w kosmosie i wraca na Ziemię. W całym kraju obowiązują alerty przed burzami i nawałnicami. W stolicy obwodu wołyńskiego w ukraińskim Łusku modlono się w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. O 15.55 czasu polskiego ma odbyć się pożegnanie stacji AX4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jutro czworo astronautów, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, rozpocznie powrót na Ziemię. Niedziela to tak zwany dzień Unlock One, jest w pełni zarządzany przez NASA. Działania są poświęcone przygotowaniom do powrotu astronautów na Ziemię. Odbywa się więc m.in. pakowanie. Astronom profesor Radosław Poleski tłumaczy, że to prostsza procedura niż wylot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, choć również wymaga dogłębnego przygotowania. O 13 czasu polskiego nastąpi odłączenie kapsuły Dragon od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Procedura, która potrwa tam około 2 godzin. No i kapsuła zacznie się powoli oddalać od stacji. Jak już naprawdę się dobrze oddali, no to wtedy będzie oczekiwanie na odpowiednie okno pogodowe, żeby bezpiecznie wejść w atmosferę. Problem polega na tym, że ciała na orbicie mają prędkości rzędu dziesiątek tysięcy kilometrów na godzinę, no i muszą hamować i wejść w atmosferę. Kapsuła z 4 astronautami ma wodować się na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii, prawdopodobnie we wtorek rano czasu w Polsce. Uwaga na burze i opady. W całym kraju obowiązują alerty przed nawałnicami, na Śląsku i w Małopolsce nawet 2 stopnia. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mówi, że w czasie burzy najlepiej zostać w domu, a wcześniej naładować potrzebne urządzenia elektroniczne. Zawsze apelujemy o to, żeby zwrócić szczególną uwagę na różnego rodzaju luźne przedmioty, które są na terenie naszych gospodarstw, gdzieś na balkonach. Zwróćmy uwagę na to, żeby nie stawiać samochodów pod drzewami. Ze względu na towarzyszący burzom silny wiatr, no drzewa łamią się, poddają się tym żywiołom, więc zabezpieczmy swój dobytek. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 70 km na godzinę. No ostrzeżenie obowiązuje do 2 w nocy. W wakacje brakuje krwi. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Dar Serca Krzysztof Wolny mówi, że ten problem powtarza się każdego roku. Sporo krwiodawców stałych wyjeżdża na urlopy i wtedy nie oddają krwi w swoich stałych punktach. Z drugiej strony sporo wyjazdów zagranicznych, co też powoduje, że w jakiś sposób są ograniczenia w oddawaniu krwi, bo trzeba zachować karencję po powrocie. Kolejny czynnik to jest zwiększona ilość wypadków komunikacyjnych, gdzie bardzo dużo krwi jest potrzebne do ratowania takich ludzi. Najbardziej poszukiwane są grupy 0- i AB-. Grupa 0- jest najbardziej uniwersalną, bo tą grupę możemy podać wszystkim osobom, bez względu na to, czy to jest grupa dodatnia, czy ujemna, AB, czy A, bez różnicy. A0 dajemy wszystkim. Natomiast AB-, no w tym układzie jest taką grupą dosyć mało popularną. Krzysztof Wolny jest koordynatorem akcji oddawania krwi w rezydencjach królewskich. Królewski Dar. Za tydzień podzielić się cennym darem można będzie przy arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, a za 2 tygodnie przy Pałacu Myśliwskim w Łazienkach Królewskich. W stolicy obwodu wołyńskiego w ukraińskim Łucku modlono się w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. W rzymskokatolickiej katedrze świętego Piotra i Pawła zgromadzili się przedstawiciele miejscowej mniejszości polskiej i polscy dyplomaci. Na Ukrainie Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej tradycyjnie obchodzony jest w 2 niedzielę lipca. W najstarszym kościele Łucka mszę sprawował biskup Edward Kawa. Jak zaznaczył, Polakom pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów należy się pamięć, ale też prawda o tamtych wydarzeniach. Hierarcha przestrzegał jednak przed nienawiścią i apelował o przebaczenie. Przebaczając, nie usprawiedliwiamy zła, ale pokazujemy, że jesteśmy większymi niż to zło, że mimo ran potrafimy budować. O potrzebie pojednania mówili też obecni na mszy miejscowi Polacy. Przebaczyć, powiedzieć, co zrobili złego Ukraińcy, bo jedno, co nas może teraz od tego rosyjskiego niedźwiedzia uratować, to ta nasza wspólność, nasza siła jedności. Szacuje się, że w czasie rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Z Łucka Paweł Buszko, Polskie Radio. klimat. Niedziela bez smogu w Polsce, w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ponad połowa energii elektrycznej w sieci krajowej pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Mimo opadów w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Po wielkim triumfie Igi Świątek w wielkoszlemowym Wimbledonie dzisiaj druga finałowa odsłona w Londynie. W turnieju mężczyzn zagrają najlepsi obecnie tenisiści świata Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. W ostatnim finale w Paryżu górą był Hiszpan, Włoch miał piłki meczowe. Na początek finału o 17:00. Godzinę później w Poznaniu zagrają o piłkarski Superpuchar Polski. Mistrz Lech podejmie zdobywcę Krajowego Pucharu, czyli Legię Warszawa. Pierwszy gwizdek o 18:00. O 21:00 za to będą grali w finale klubowych mistrzostw świata Chelsea z Paris Saint-Germain. O tej samej godzinie elektryzująco zapowiadające się mecze na Mistrzostwach Europy Kobiet. Na zakończenie fazy grupowej Anglia zagra z Walią, a Holandia z Francją. Walijki już się nie liczą. Francuzki są pewne ćwierćfinału. Po 3 punkty mają Holenderki i broniące tytułu Angielki. Reprezentacja siatkarek zakończyła japoński przystanek w Lidze Narodów zwycięstwem. Biało-czerwone wygrały 3-0 z Bułgarkami, lecz spacerek to nie był, przekonuje środkowa Aleksandra Gryka. Ciężki mecz pod kątem utrzymania koncentracji i dominacji i doprowadzenia wyniku jak najszybciej, jak najlepiej i jak najpewniej, ale myślę, że udało nam się to wykonać. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało i myślę, że bardzo, bardzo dobre zamknięcie tego turnieju. We wcześniejszych meczach Polki wygrały z Koreą i przegrały z Japonią i Brazylią. Pod koniec lipca wystąpią w turnieju finałowym rozgrywek w Łodzi w roli gospodyń. W Ekstralidze Żużlowej pojadą dzisiaj w 2 meczach. O 17:00 Betard Sparta Wrocław podejmie GKM Grudziądz, a o 19:30 w derbach ziemi lubuskiej Faluba z Zielona Góra pojedzie ze Stalą Gorzów. W ekipie z Grodu Bachusa zabraknie Przemysława Pawlickiego, który wczoraj złamał obojczyk w bydgoskiej rundzie Mistrzostw Europy. Motocykle i królewska klasa MotoGP. Grand Prix Niemiec dla Hiszpana Marka Marqueza to jego 69. zwycięstwo w karierze, drugie miejsce dla jego brata Alexa, a trzeci był kolega Marka z Ducati, Pecco Bagnaia. W kolarstwie trwa kolejny etap Tour de France. Ściganie za to zakończyły w Giro d'Italia kobiety, a wyścig po raz drugi z rzędu wygrała Włoszka Elisa Longo Borghini. Więcej o sporcie, przede wszystkim o wielkim triumfie Igi Świątek opowiemy w trzeciej stronie medalu. Czekamy na Państwa od godziny 17:00. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, miejscami burza, także z gradem. Od 21 stopni na północy do 28 na południu, chłodniej lokalnie na wybrzeżu 19. Autopromocja. Wielki finał narodzin królestwa. Polska leży na szlaku między Zachodem a Wschodem. Ciągle mówimy o tym, że należy wykorzystać nasze położenie, a on widział to 1000 lat temu. Chrobry Terezińska Chromry. Z okazji ostatniego odcinka tego serialu historycznego w audycji Tu Myśliwiecka 357 rozmowa z Elżbietą Terezińską o tym, co było i o tym, co będzie. Skąd jej miłość do polskich królów i o którym napisze teraz? Dla siebie, dla swojego kraju. W poniedziałek od 13 do 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1099 zł. Taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 16,99 za kilogram, 2 kilo na osobę. A mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 99 za litrowe opakowanie przy zakupie 6-paka z Kaufland Card. 2 6-paki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, skurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco trwa, a ceny nawet do 50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Witajcie słuchacze Trójki oraz słuchaczki, z tej strony Kuba Więcek. Jestem teraz w trakcie audycji Rezydencja. Mam dzisiaj wielką przyjemność ją prowadzić wyjątkowo. Tuż przed przerwą słuchaliśmy Huberta i właśnie tak myślałem sobie, że teraz zostaniemy przez chwilkę przy polskich artystach, których bardzo lubię. Właśnie teraz słuchaliśmy mojego zespołu Hoshi, który 2,5 miesiąca temu wydał drugi album Her Name Was Yumi. A teraz chciałem, żebyśmy posłuchali artystę, którego bardzo cenię, który za moment wydaje swój debiutancki album. I mowa tutaj o Drabuszejce. I posłuchamy teraz utworu Buffalo. Młody, stary, młody, stary, młody, stary, młody. za młody, starość, młody, ta starość, młody, starość. Jestem za mamę na starość, w duszy jej zagrało coś. Melo, melo na freestyle'u. Robię melo na freestyle'u. Ciągle mi za mało. Bubuch i bufalo, bubuch. Bubuch i bufalo, bubuch. Bubuch i bufalo, bubuch. Bubuch i bufalo. Za młody na starość, za młody na starość. Za młody na starość, bubuch i bufalo. Jestem za młody na starość, za młody. Jestem za młody na starość. Bubuch i bufalo. Za młody na starość, za młody. Jestem za młody na starość, za młody. Jestem za młody na starość. Młody, ta starość, ta młody, starość. Bo i bufalo. Mam chyba muszę fleg mandeli, no nawet girl, chyba muszę fleg coli. Od razu założyła, że mam moli. Maskę założy, się nie znam. Nabrałem tam, gdzie nie ma kamp, nie ma bary do nich. Rano, kiedy wstanie, będzie robiła ci bidło. Gada, gada, gada mi doło, ja gadliwy. Gada, gada, gada, ale wiem, że to na nip. Bubuch i bufalo, bubuch. Bubuch i bufalo, bubuch. Bubuch i bufalo, bubuch. Bubuch i bufalo. Za młody na starość, za młody na starość. Za młody na starość, bo młody bufalo. Jestem za młody na starość, za młody. Jestem za młody na starość, za młody bufalo. Za młody starość, za młody. Jestem za młody na starość, za młody bufalo. Za młody na starość, za młody. To był Drabuszejka z utworem Buffalo. Za moment będzie wydawał swój debiutancki album, także bardzo polecam śledzić. A teraz chciałem wam zaprezentować utwór, który wydałem sam w ramach mojego cyklu Hoshi Sessions. To jest taki cykl, który co niedzielę, w każdą niedzielę o godzinie 12 wrzucamy na YouTube'a live sesję z moim zespołem Hoshi, gdzie zapraszamy różnych artystów, wokalistki, raperów i robimy z nimi nowe wersje ich utworów w takich bardziej jazzujących, żywych aranżacjach. I właśnie chciałem, żebyśmy teraz posłuchali w sumie jedynego utworu, który jakby został oficjalnie wydany też na streamingach i jest to... Zaprosiliśmy no, jednego z moich ulubionych artystów ever, czyli Shaftera, i zrobiliśmy nową wersję jego utworu Pejzaż. I teraz tego posłuchajmy. Sposób rozmowy, modern talking. FL stupada od słuchu za mój pejzaż. 500 notatek, wszystkie na nic. 500 e-maili, dalej nie odebrane. To młody Wojtek, szukanie dziury w całym. To moja specjalność, jestem zobowiązany do uśmiechu szerzej, trochę tak jak Tomasz Kamel. Sam wybrałem pościel, sam się tu zameldowałem. Niby tylko nocleg, ale jednak ze śniadaniem. Znów dostaję to, czego nie trafię. Na talerzu chciał długo, tem w długą. Chciał długo, chciał długo, tem w długą. Chciał długo, chciał długo, tem w długą. Wyimaginowany barman twardo leje. Chciał długo, chciał długo, tem w długą. Chciał długo, chciał długo, tem w długą. Chciał długo, chciał długo, tem w długą. Wyimaginowany barman twardo leje. As the twist in his sobriety. Wsiądę w wóz i zmienię go w amfibię. Twoja dżel nie sonda, tylko Chrysler. Życie Nickelback, przejażdżka 15 autem. 15 raz w tygodniu. siedzeniu z przodu drzemie mini driver. Ja jadę jak na taśmie. Hej, bo ja czernie sonda, tylko Chrysler. Ej, życie Nickelback, przejażdżka 15 autem, 15 raz w tygodniu. Na siedzeniu z przodu drzemie mini driver. Ja jadę jak na taśmie. Ja jadę jak na taśmie. To był zespół Hoshi z gościnnym udziałem Shaftera w ramach cyklu Hoshi Sessions. W ogóle to zagramy teraz w piątek właśnie z Shafterem we Wrocławiu. Koncert w ramach festiwalu Wrosound. Będzie z nami jeszcze piątka innych gości. I będą to Włodi, Kasia Lins, Maria Peszek, Dziarma, Ten Typ Mes, no i właśnie Shafter. No i zagramy to wszystko w ramach festiwalu Wrosound, który odbędzie się teraz w piątek i w sobotę we Wrocławiu. W dzień drugi festiwalu zagra między innymi zespół, którego zaraz posłuchamy, a jest to wybitny, legendarny, brytyjski zespół afrobeatowy. Nazywają się Kokoroko. Wydali swój nowy album dwa dni temu i bardzo się cieszę, że będziemy mogli ich posłuchać we Wrocławiu na żywo. Będzie też i wiele innych wspaniałych zespołów z zagranicy, także jeśli macie wolne, to wpadajcie do Wrocławia. Cały line-up do sprawdzenia na wrosound.com. A teraz posłuchajmy zespołu Kokoroko z ich nowym albumem. To był zespół Coco Roco, brytyjski, wspaniały, legendarny skład, który dopiero co wypuścił swój nowy album. Przypominam, że zagrają teraz w sobotę we Wrocławiu na festiwalu Wrosound. Będą mega duże wydarzenie. A teraz chciałem wrócić do świata popu. I właśnie dwa dni temu, zeszły piątek, było dużo premier, których dzisiaj słuchamy, wydał album Justin Bieber. Wszystkich zaskoczył, bo nikt się nie spodziewał tego albumu. I mnie ten album też bardzo zaskoczył, ponieważ jest on naprawdę, ma on bardzo mocne momenty. Są tam zaangażowani wspaniali producenci. Jakby mega mi się podoba to, że Justin ma taką chęć do eksperymentowania z brzmieniem i szuka różnych fajnych rzeczy. I właśnie chciałem, żebyśmy posłuchali utworu, który otwiera tą płytę. Utwór nazywa się All I Can Take. Utwór z All I Can Take, otwierający najnowszy album Justina Biebera, który wyszedł dwa dni temu. bardzo podobają mi się właśnie wpływy lat 80. i też w sumie interpretacji ówczesnej tej muzyki, którą prezentuje między innymi wokalista, gitarzysta, producent McGee, który okazuje się, że jest zaangażowany w najnowszy album Biebera. I chciałem, żebyśmy teraz posłuchali jakby tych inspiracji właśnie odnosząc się do muzyki McGee, który jakby rok temu wydał no rewelacyjny album, który był, wydaje mi się, ma mega duży wpływ na to, jak dzisiaj ludzie podchodzą do brzmienia i jakby w ogóle nagrywania muzyki. Posłuchajmy teraz utworu McGee z jego najnowszego albumu Are You Looking Up? Moi drodzy, to był McGee z utworem Are You Looking Up z jego najnowszego albumu. McGee był między innymi producentem najnowszego albumu Justina Biebera, który uważam, że jest bardzo ciekawy brzmieniowo. A teraz chciałem, żebyśmy przeszli do Wielkiej Brytanii i rapera, który chyba miesiąc temu wydał kolejny album. Chodzi tutaj o Loyla Carnera, którego jestem fanem, ponieważ on też bardzo dużo eksperymentuje właśnie w hip-hopie z żywymi instrumentami. No i właśnie z tego powodu jest ta płyta fajna, no bo w sumie spoko, jak w hip-hopie właśnie ludzie odchodzą od tego takiego mainstreamowego brzmienia i to właśnie robi Loyl. I teraz posłuchamy jednego z utworów z tej płyty, utwór pod tytułem Lion. Just like the sun, you know that I've been patient, hoping, just like holding who I become, something that we don't see. Yeah, I can't lie, yo, it's the not knowing that I can't take. There's this fear in my belly that I can't shake. Trying to remember what my mum say, but can't fill the space on these dark days. Strange, thought they told you I was done with that. They're trying to roll me up in bubble wrap. Maybe just lost and they ain't coming back. I saw the lightning, but I never saw the thundercloud. But I know it's coming, I know it isn't over. Looking under cushions on the sofa, behind bedroom doors, lifting up the corner of the poster. Still I can't figure if I'm closer. Yeah, yo, I'd be lagging if I said I wasn't scared. I'd be lagging if I said I wasn't there. I'd be lagging if I said I weren't excited. End of every night, getting quiet, wondering who's really there. Fall asleep beside the chair I used to write in. Now I only spend the night in. Rocking back and forth, maybe more exciting. The sky looks bright when. Shit. Hey, yo, the sky looks bright when. Just like the sun, you know that I've been patient. Sky looks bright in the middle of the night when it all falls silent. Four walls fall into Poseidon, the bedpost turn into an island, and I'm laying there beside it. Yeah. I laugh to myself, fine. I can't believe that I was frightened. I go to leave, feel his hands tighten. The birds flag above us, angels are living here among us. Look at me doing what a mom does. Yeah. Same time, look at what a father does. More stress, yo, we didn't ask for love. Wasn't he the architect, but the archetype that was after lust? An afterthought, or are they harsh on us? Funny how the past can judge still. But the only thing that's real really is that pressure that you feel. A man trained to, yeah, I'm just a man trained to kill. To love, yo, I never had the skill. Just like the sun, you know that I've been patient, hoping. Brytyjski raper Loyal Carner z utworem z jego najnowszego albumu. W sumie nie słuchaliśmy dzisiaj zbyt dużo muzyki jazzowej, a ktoś mógłby sobie pomyśleć, że ja jako muzyk jazzowy bym taką najchętniej tutaj wam prezentował. Ale rzeczywiście, no, jazzu słucham najmniej, ale pomyślałem, że może coś zagramy teraz jazzowego. Jest taki wokalista, pianista z Nowego Jorku, Samora Pinder Hughes, tak się chyba wymawia, który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, muszę powiedzieć, jak go usłyszałem na żywo. Rzadko to jest tak, że koncert na żywo robi na mnie tak duże wrażenie. A to po prostu było coś niesamowitego. Bardzo właśnie podoba mi się to, że w Nowym Jorku właśnie no, muzycy jakby często mają przede wszystkim właśnie taką świetną technikę, są takimi wymiataczami, a tutaj na tym koncercie w ogóle nie chodziło o to. Właśnie była taka to bardzo muzyka prosta, oszczędna, muzycy się wymieniali instrumentami, było tam mnóstwo duszy i po prostu jakichś takich zabawy. No i wydaje mi się, że to bardzo mocno jest coś, co jest istotne w muzyce Samory. I teraz chciałem, żebyśmy posłuchali utworu Slow Time. Hear me calling. Moi drodzy, i to by było na tyle. Bardzo wam chciałem podziękować za audycję. Ja się nazywam Kuba Więcek i miałem wielką przyjemność prowadzić tą audycję, która się nazywa Rezydencja. Wiem, że za tydzień będzie kto inny, za dwa tygodnie jeszcze kto inny, więc bądźcie na bieżąco, bo na pewno dużo niespodzianek się fajnych szykuje. Audycja była realizowana przez Olgę Szućko, wydana przez Gosię Jakubowską. Przed chwilą słuchaliśmy Samory Pinderhughes i teraz na koniec posłuchamy wspaniałego zespołu bodajże z Nowej Zelandii. To też jest muzyka około jazzowa, Unknown Mortal Orchestra. I to będzie muzyka z ich najnowszego albumu. Utwór się nazywa Earth 1. Ja chciałem was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Mam nadzieję, że deszcz nie będzie dla was niemiły i po prostu drzewka i roślinki sobie ładnie urosną, a my to wszystko przetrwamy i będzie słoneczne, piękne lato, pełne niesamowitych wspomnień. Bardzo wam wszystkim dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia za niedługo. Dobrego dnia. Thank you. Thank you.